Itt vagyunk Székesfehérváron, és arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne csak beszélgetni közéletről, meg ilyen dolgokról az emberekkel, és hát jó napot kívánok! Bocsánat, nyilatkozna nekünk? Miről? Na, hát közéletről kérdezzük az embereket. Mennyire követi a közéletet? Jó kérdés, mi? Jó. Hát azt szoktam nézni a kettes. Vagyis, hogy bocsánat, az egyes. Most lenne hétvégén a szavazás, kire szavazni, ha megkérdezted? Hát én az Orbánra. Igen? Magyar Péterről mi a véleménye? Ön követi a híreket, meg a közéletet? Igen, hogyne, igen, egyértelmű. Hát, de várj, melyik oldal? Mennyi az annyi? Hát, nem nincs annyi, csak embereknek a vélemény. Jó napot kívánok! Megkérdeztetem pár témáról. Közéletről van véleményük? Hát persze, vélemény mindenről van. Igen, és mi a véleménye? Hát, elég szar, hogy igen? Vulgáris legyek. Minden? Vagy... Nem minden. Nem, mert azért élünk, eszünk, nem fázunk. Igen? Úgy... Most már egyre hidegebb lesz. Hát, de nem úgy, hanem hogy még van hol lakni. Ez szerencsét hoz? Szerencsét hoz? Bocsánat. Ez az orrát? Csak annyit mondok, ha Viktor marad, akkor minden jó lesz. Akkor lesz minden jó? Igen. És akkor most minden jó? Hát nem minden jó, nézze, de... Akkor mitől lesz jó, hogyha marad? De viszont, ha a Péter lesz, még annyira se lesz jó, mert még a nyugdíjasokkal, meg a rokkantakkal még ennyit se fog foglalkozni. Ez a véleményem. És ezt miből gondolja? Orbán Viktor bizonyított, hogy érdeklik a nyugdíjasok? Így van. Így van. Elégedett a nyugdíja? Nem. És a árakkal a boltban? Hát azokkal főleg nem. Főleg. Akkor mivel elégedett? Hát azzal, hogy élek. Fideszként ellenőrből a legcsúnyább szavakat mondanám most is, ami a legnagyobb rablás, a legnagyobb patkányság, amit elkövettek idáig, az Orbán és a bandája. Hogy a cigányok jelentette ki ez a korcskutya Orbán, hogy még a gyerekek is, hát mi az, hogy magyar? Hát ez nem is magyar. Hát mi az, hogy nem magyar? Ő mi? Ő milyen keverék patkánykutya? Ő. Jelen pillanatban én a társadalomra pozitív hatással vagyok. Voltak idők, hogy negatív hatással voltam. Mert? Mert sajnos a családomban történt egy-két mélypont, de most már hála Isten pozitív hatással vagyok a társadalomra. Ez nem, mintha betanultad volna ezt a szörnyet. Én meg úgy gondolom, hogy te ilyen előrelátó vagy valami, mert jól gondoltad. Nagyon sok olyan barátom van, aki eddig szart a politikára, de most már úgy vannak vele, hogy ez már tűrhetetlen, és el fognak menni szavazni. Már csak a páromból kiindulok, eddig abszolút nem foglalkozott vele, de kicsit lehet az én hatásomra is jobban belásta magát a témába, és azt mondja, hogy ez már tűrhetetlen. Hát én nekem jó a múlt. Hát úgy amúlt a... Tetszik, amit a Fidesz csinált? Az elégedett? Én elégedett vagyok. Jó, hát én teszek a politikára. Én nem szimpatizálok egyikkel sem. Szavazni sem egy? Nem. És akkor hogy lesz jobb valamikor? Nem tudom. Ha valamelyik szerez fegyvert és lelövi a bűnösöket, akkor igen, egyébként jobb nem lesz. Most nem, én nem tudom megjósolni azt se, hogyha kormányváltás lesz, ma gondolom erre megy ki a kérdés. Hát kérde, most itt is van egy tisztástan, például meghallgatja, hogy mit mondanak, vagy... Hát nézze, én most itt megálltam önnek is beszélni. Uh-huh. Nagyon nem szoktam egyébként számot jártatni, de hát hogy mi lesz a vége ennek a párharcnak, azt nem tudom. Hogyha ők kerülnek hatalomra, hogy akkor mi lesz, azt se tudni. Hát... Amikor Orbán Viktor ugye először hatalomra került, akkor előtte bontotta a barikátokat. Most meg építi. Na most Magyar Péter mit fog csinálni? Mindent elrabotok, és brüsszeleznek. Hát nem brüsszeleznek, mert ők loptak el mindent, amit csak lehetett. Hát azért nem kapunk pénzeket, meg semmit. Hát mindnek kastélya van, meg milliárdjai vannak ezeknek a patkány féreg orbánista férkeknek. Miről beszélnek? Én nem is azokat a szavazókat mondom, akik Fidesz szavazók, mert ők le vannak már butítva teljesen, a cigányság az totálisan. És mitől lehet ez amúgy? Vagy mi a megoldás erre? Hát leváltani őket a jó büdös kurványukba, és akkor megpróbálni. Hogy lehet megszólítani akkor a cigányságot? Cigányságot? Hát na, nagyon nehéz, mert nagyon le vannak már butítva. Úgyhogy egy kiló krumpli, meg hagymát, meg 1000 forintos sörét elárulják is az anyjukat. Szóval ennek egy teljes pusztulatba vitték az országot, de nem csak Európában is úgy viszonyulnak már szinte hozzánk a magyarokhoz. Ez véget, az Orbánia véget, a mocsok Orbánia véget. Én úgy utálom őket, mint a szart, megmondom, hogy agyamban. Hát a közéletet mennyire követitek, ezt akartam akkor? Én nem követem semmennyire. Semmennyire? Nem, de a tévéből ne leszek. Hát, interneten nem. Mindenki. Akkor a Korodi Valentin. Akkor mégis követed? Hát engem lehet követni, Korodi Valentin. Instagramon Korodi 639. Igen? Instán Korodi 639, nyugodtan lehet követni. Na, visszatok a Káli. Nézzétek, kaptunk egy tiszta hangot. Sziasztok! Valakivel tudunk beszélgetni? Kamerába? Nem? Senki? Mi beszélgetek magamba? Ezt a biciklit senki se őrzi. Budapesten ez már nem lenne. Hát nézd meg ezt a biciklit. Budapesten elszaporodtak a kerékpártól. Itt se kikötvenén, se semmi. Székesfehérvár az a utópia. Mertek velem! Fedezzük fel ezt a várost! Szép napsütés van. Ide jöttünk a könyvekhez, valószínűleg sok fideszes itt nem fogunk találni, de azért megnézzük, hogy ezeket nagyon adom, hogy az országban működnek ilyen, hogy ez pénzbe kerül. De van egy csomó helyen, hogy elhozhatod a régi könyved, és akkor elviszel egy újat, és amúgy az 450 forintért, az szinte ingyen. Csomó. Kerestünk egy jó könyvet, várjál. Keresek egy olyat, amit olvastam. Fú, várjál. Hát most pont nincs az a kettő. Igen, dá. Úgy bizony, dáú. Ó, várj, azt meg nedd. De... Nem, köszönjük. Szerintem... Meg akartam egyébként olyan nagyba egyébként a villanykörtét egyébként enni, úgy bizony. De? Ne csináld. Nem. Mester. Magyarországon a legfontosabb probléma szerintem a szegényeknek a helyzete, a fiatalok helyzete, a gyerekek helyzete, szóval a kórházház, minden probléma. És mindenlőbb levált őket a genyóba, az összeset, elszámoltatni, az összes patkányukat, mindent elbasztak, a vendéglátótól kezdve, a zenészeket, mindent, amit csak lehetett, ők meg mi 1000 milliárdokat loptak, csaltak, hazudtak, 1000 milliárdokat. Ha nézzük meg őket, hogy élnek, ezért még az unokák is már. Hát ezt szabad engedni a magyar népnek. Én 70 éves vagyok, de éltem abban, amikor tényleg lehetett élni, meg megéltünk meg. Itt még most csak ők gazdagodnak. Egyébként Jónás Kárlos vagyok, székesfehérvári születésű, 185 cent és 75 kiló. Remek ajánlat. És a visszatérve a politikára, a Kádár rendszert azt... Azt nem szeretted? A Kádár rendszert jobban szerettem, mert akkor még igen, volt saját márkájú magyarországi márkák, mint például a Csepel bicikli, az Ikarusz. Most a németeknek gyártjuk jelen pillanatban az Audit, mint Győrben, és stb. Mi kéne, hogy önnek egy kicsit visszaadja a hitét így a közéletben, meg a politikában, hogy újra becsatlakozom, ez lehetséges még valahogy? Nem tudom. Hát mondom, hogy ezt fegyverre lehetne, de olyan ember kéne oda, aki nem a saját zsebét tömi, hanem tényleg azért egy kicsit az országért. Nem, hogy ő nem gazdagodna meg, már arra gondolok, hanem az országért is tenne. Nem mindent elszedni a néptől, sanyargatni, meg amit csak lehet beharázsolni. Ha ilyen ember lenne, akkor megoldódna esetleg a kérdés. Hát a Fidesz, Tiszát ismered? Persze, egyébként ismerem. Mi a véleményed ezekről? Hát egyébként megmondom, hogy a Tisza az egy... Na jó, ezt most miért kell? Nem ismered a Möstert? Hát mindig ezt csinálom. Igen, de hogy meghallgatta a másik oldala ajánlatát is? Nem. Ne haragudj. Mi kéne, hogy meg tudja szólítani? Azért nem, mert ő behozza a migránsokat. Ő a de ez nem igaz. Van. Jó, hát ez nem igaz, akkor ne kérdezzen engem. Hát csak bármint, hogy miből gondolja ezt, mert ezt mondja a Fidesz, de senki más amúgy. Akkor miért vannak az Orbán Viktor gyűlésén annyian? És miért vannak a Péternek annyian a gyűlésein? Mondja meg. Hát negyed része. negyed rész. A Tiszásokon negyed rész? Így van. Itt volt, amikor itt volt a Magyar Péter? Én nem. Uh-huh. Nem. Nézze. Minek? Idáig, akik elmentek szavazni, mind vesztettek. Most azt mondják, hogy az az egy szavazat is ér valamit. Hát most tényleg, ha én hozzáadtam volna az előzőekhez az én szavazatomat, nagyon nulla lett volna. Igen, de mégis az embereknek 30%-a nem megy el szavazni, azért ez elég döntő lehetne egy ilyen szavazat. Ez egy vélemény egyébként. Hát ez egy szám, ami valamennyire tény is inkább. Jó, hát tény is, igen. És mondom, jelent is valamit. Még lehet, hogy valaki meg fogja győzni a következő fél évben? Engem? Engem nem nagyon. Nekem annyi a kérésem a nyugdíjasokhoz is, ha lehetséges, hogy oké, most elkezdte emelni ezt a nyugdíjat. Most 10 000 forintot kaptunk juttatásképpen. Most az igaz, azért kezdte emelni, mert kezd belátni azt, hogy most már kezdi elveszíteni a hatalmát. Uh-huh. És minden ára meg fogja védeni, ami az övé. Tehát, ha kell, akár még lehazudja, még a csillagos eget is, hogy csak önmaradhasson a székében. Orbán Viktor roma származású. Ő nekem a vércsoportom. Én őre szavazok. Köszönöm szépen. Igen. Köszönöm. Most láttad az interjút, hogy mit mondott? Hogy megkülönböztette, hogy a magyar gyerekek meg a roma gyerekek? Igen, én is megkülönböztettem a magyar gyereket és a roma gyereket. Én, hála Isten, roma vagyok. Én ellenkezek a magyaroktól. Igen? Igen, igen. Nekem van bejelentett munkája. Köszönöm szépen. Mit akarok a Tisza Péterről egyébként mondani? Hát megmondom egyébként. Ennyi. Ezt a Tiszának üzeni a mester? Igen, de. Hát ez... És az Orbán Viktornak mit üzen? Az még egy jó csávó egyébként, hogyha úgy gondoljuk egyébként, még a Csorbán Viktor egyébként még ilyen kádárrendszert vezetett egyébként. Na most is olyasmit, nem? Olyasmit egyébként csináltam, ugyan ilyen kádárrendszert. Hát most ezt szavakat keresem, hogy még alig mentünk pár métert, és már mindenféle emberrel találkoztunk. A mesterrel úgy kell hívni? Mester. Azért próbáltam, hogy azért tudom, hogy sokan kihasználták a nézettséget, és hát úgy látszik, hogy nem nagyon sokat kellett volna kérni, hogy csinálja, de hát amúgy ez mindig érdekes. Azért sok, most már nem az első, hogy mondjam, ember, akivel találkozunk, aki szerintem nincs teljesen azokat meg se interjúztattuk, amúgy mentünk inkább tovább, de hogy teljesen a józan ítélő képességük az most ma annyira nem jött el velük otthonról, és akkor nem tudom, nyilván akkor inkább nem beszélgetünk, mert az se szép, de hogy akkor meg ott vannak, hogy akkor ők meg nem szólaltak, mert nem tudom ezt, hogy lehet jól kezelni. Ezt most fel kell dolgoznom. Nagyon örülök, hogy nem ettem meg azt a villanykörtét. Na, ez a hölgy vállalt, hogy elmondja az összes érvet a Fidesz mellett. Bocsánat. Nem a Kocsis Máté? Gyere már, kérdezzük már meg. Esküszöm, bassza. Kocsis Máté, ne haragudjon, nyilatkozz nekünk! Na, egy jó kávét, ezt megijatnánk. Mit szóltok? Amúgy, mint megtudtuk, a mester úr ki van tiltva erről a helyről, mert akkor itt járt meg ezt a vakolatot, meg az asztalt is. Azt hittem, hogy nem tudtam, hogy ez csak a kameráknak szól, de ezek szerint ez sajnos súlyosabb állapot. Mit lehet ezzel csinálni? Ki segít ezeknek az embereknek? Ezt nézzétek, itt valaki itt hagyta ezt véletlenül, nem találta meg a legközelebbi kukát. Ez egy vodicka szeszes itt a 33%. Jó napot kívánok! Nyilatkoznának nekünk? Hát biztos nem, ne haragudjon. Semmi baj? További szép napot. Így a közéletről kérdezem, nem? Igen, és Hát ez nekem is jó. Tessék elmondani nekünk. Az az egy, én üzletvezető voltam, meg eladó, de... Ó. De én azt nem csinálnám, hogy egyik boltban ugyanaz az áru, ugyanannyiért. Szóval ezt nem szabadna. Hogy, hogy más az ár, vagy hogy ugyanannyi? Hát igen, ugyanazért az áruért, az egyik boltban ennyit kérnek, visz összeget a másikba. Vagy többet, vagy kevesebbet, szóval ez én szerintem nem egy... Hatósági árat szeretne? Igen. Hát ez sokkal jobb volt, nem? Most van ára és stopp egy nagyon sok terméken, szóval valamennyire bevezették. Hát ideig óráig, nem? Székesfehérvárnak a polgármestere az kb. Az kevés olyan fideszes, aki kritikával él a kormány felé. Ez nagyon furcsa megtapasztalni ezt. Én a Cserparkovics, ha látja ezt, nagyon tisztelem, nagyon jó polgármester. Elmondom nektek őszintén, ha ő lenne a miniszterelnökre jelölt, akkor hát akkor szerintem még akkor nem is tudom, akkor nem lenne ennyi kritikus ember a Fidesz-hez szemben, mert nagyon emberséges ember, és látszik rajta, hogy nagyon a várossal foglalkozik főleg. Ilyen nincs, hogy magyar ember, meg nem magyar ember, meg Brüsszel. Szóval ez nagyon csúnya dolog, én így látom, hogy hány ingerem van már, mikor ezt hallom, hogy az a magyar ember, aki velünk van, a többi meg mind áruló, ez csúnya dolog. Minden ember rendes a maga módján. Akármilyen párthoz tartozik, nem szabad lebecsülni senkit. Követtem a közéletet, követtem a politikát, és nagyon utálom ezt a sok durvaságot. Igen? Igen. És ön miben látja a durvaságot? Ugye 98 óta nagyon utálom. Igen? Igen. És mi kéne, hogy ez jobb legyen? 98-ba kezdődött el. 98? Igen. Semmi más nem kellene, csak az embereknek normálisan kéne viselkedni, illetve a politikusoknak az kellene, hogy az országért dolgozzanak. És ezt most nem látja? Nem. Köszönjük. Mi is történt 98-ban? Fidesz hatalomra került? Hoppácska. Nem is értem, hogy tudnak még bízni a fideszesekbe, amikor saját gyerekeinket molesztálták és fogdosták, és szexuálisan zaklatták. Undorítóak. És még ezek után van bőr a pofájukon, még elindulna választ. Na melyik fideszes zaklatta a szexuálisan? Hát amit a média adott, tehát nagyon sokan azt csinálták. Még kegyelmet adtak már pedofil segítőnek, de a másik az csak egy ilyen vád volt a semmilyen ellen. Törődnek ezek a másik adja, másik hogy él egy 100, meg 80, meg 120 fontos nyugdíjas, miből? Azt miért nem kérdezi meg, miért nem vezeti fel neki, hogy mit reggelizett, mit evett abból a pénzből, gyógyszerre, mikor volt elnyaralni? Ők meg 1000 milliárdokból itt patkánykodnak ezek a férek, fideszes kutyák. Ennyi. Azt hiszem, hogy elbűvább, nem értették meg, akkor még mondanák csúnyábbakat, csak nem akarok már. Köszönjük szépen, hát köszönjük. Hát nekem ez a véleményem, úgyhogy menjenek a csatlakozók. Nézd, mennyi embert, mennyi királyt koronáztak meg itt, meg mennyi királynét. És azt a minden itt. A régi korok is megmutatják arcukat. Sok nem marad belőle, olyan, mint az országunk. Ha ismertek ilyen jó vidéki kocsmákat, ahol tényleg is vannak emberek, mert amúgy nagyon sok megszűnt mostanában, még a kocsma programmal együtt is, arról is nyugodtan, bárhol, városok, faluk, bárhol, ahol szerintetek jókat lehetne forgatni és beszélgetni, a műsorkuk az fokusstudio.com, ott várjuk a tippeket. Köszi! Jó napot kívánok! Kérdezhetek? Azt akartam kérdezni, hogy önök mennyire követik a magyar politikát, meg közéletet? 82 vagyok. Nem politizálok. Hát, elméltek az egyik legaktívabb réteg, nagyon sokszor a nyugdíjasok. Az egy dolog. Csak nekem van egy fiam, aki azt mondta, anya, felítse hiddel. Ők tájékozódnak, ők rendben vannak mindennel, aztán kész. Én az Isten se hiszem. Hát, vagyunk is páron. Nem, mondom, STKB, de elmentem, de úgy máshol nem szoktam elmenni. Nem. Mert olyan ember van, hogy nem lehet tőle elmenni sehova sem, mert féltékeny. Meg ilyenek vannak. Most is kösz, jártam haza, mert kiabálni fog. Tudja? Nagyon veszélyes. Iszik, nagyon iszik. Az a baj. Sajnos egyedül neveltem fel a két gyerekemet, mert a fiam, az apukájuk kezet emelt, és azt mondtam, hogy a rót, azt nem. És úgy neveltem őket, hogy higgy az erődbe, meg hogy meg tudod oldani. Nem az, hogy majd a jó Isten megoldja, a nagy túrót megoldja. Egyedül neveltem föl. 8 éves volt a fiam, 10 a leányom. A leányom nyomdász, az aztán mindent abba is elvégzett, meg még érettségizett. Van 4 unokám, 3 már diplomás. Hogy megütötte a kezemet? Nézzelj! Ilyenkor nem szól valakinek, vagy nincs segítsége? Hát, gyerekek hiába mondják neki, lebeszél mindent, hazudik össze-vissza, kimászik mindenből, úgyhogy nem lehet vele mit csinálni. Nincs semmi segítsége akkor? Nincsen, mondtam, hogy feljelentem, még a testvédje is azt mondja, hogy jelentsen föl nyugodtan, mert ez egy undorító munka, amit ő velem csinál. Mert én ezt nem érdemlem meg. 4 gyereket fölneveltem, és akkor mi az, hogy megfőzök, meg kimosok mindent, amit otthon, amit el tudok látni. És akkor nem vagyok semmire jó, csak arra, hogy főzek neki, utána meg ne senki nem vagyok. És mi miatt nem jelenti fel akkor? Hát az az igazság, hogy az, hogy ugye kénytelen vagyok elviselni mindent, mert nincs hova mennem, és a ház meg feles, ugye már lassan 71-et járom, meg ő is, rohadjon meg ott a honva. És nem bír magával. Nem szabad elmenni gyerekek, ő nem szabad ide menni, nem szabad oda menni, csak ő neki legyen jó, egyen igyon, meg tévézen, a másikkal meg tudjon szivakodni, érti? Hát milyen munkai az? A mai világban ilyen csinálni. Egy idős... Na. És akkor lát valami kiutat közeljövőben? Hát, mit mondjak, igen is, meg nem is. Hát majd valami lesz. Az kezet emelt. És én megmondtam, hogy nem, ne legyenek ilyenek, fiúk. Amúgy beszéltünk egy nénivel, aki mondta, hogy otthon rá is kezet emelnek, nem tud mit csinálni. Azt mondta, a rendőrség olyan volt, és kinevették a rendőrre. Na, a második, a Lilla, aki most ment az egyetemre, műszakira Pestre, az azt mondta, hogy mama, miért váltatok el? Azt szépen elmeséltem neki. Azt mondta, a második alkalomkor megint repültem a konyhaszekrénybe, meg kidobált bennünket a lépcsőházba, rádión laktunk. Akkor, és azt mondta, hogy az Lilla, hogy ő az első alkalommal ott hagyta volna. Azt mondja, mert hát én is megmondtam, kezet emelni a nagy tórót. Mármint, hogy volt a rendőrségen, és kinevették? Volt, amikor kinevettek, igen. És nem csináltak vele semmit. Mit mondott a rendőrségnek, hogy... Hát, már ki fognak menni, meg így, meg úgy. Hát elmondtam, hogy ugye bátalmaz, meg ilyeneket nincsen tőle nyugtom, és szalannom, futnom kell, amit már nem tudok, és ilyenek voltak. És nem vették komolyan? Hát nem. Hát ez szomorú hallani. Hát szomorú, igen, szomorú, de hát ez van, a mai világban már nagyon csapassák az embert. Ez így van. Amikor menjek, vagy mikor csinálnának valamit, amikor elvágja a nyakamat, és akkor már akkor vége, nem? Nincs senki a faluban, aki, valami nincs. Civil szervezet, vagy bárki, aki nincs, segít? Még a szomszédok se foglalkoznak vele, az ember oda megy, elbújnak, nem foglalkoznak semmivel sem. Úgyhogy mondtam, hiába is ennek kártalan. Megpróbálom leálisan élni az életemet, és úgy élni, hogy tisztességesen. Gyerekeket, igaz, azt mondta a fiam, hogy túl becsületesnek neveltem őket. Igen, ez hátrány volt? Néha. Azt mondták az osztálytársak, hogy hogy szedtek, hogy szedtél össze ilyen családot. Mondom, az ész gyerekek, az ész. Az Uli meg azt szokta mondani, meg a Hajni is azt mondja, meg a mi akaratunk, meg akartuk. Ja. Hát nagyon büszkelt a családjára, és köszönjük szépen, hogy nyilatkozott nekünk. Jó van. Köszönjük. Hogyha ez maguknak számít. Igen, igen, köszönjük szépen, nagyon jókat mondott, mert jó, jó ilyen pozitív, pozitív ember ja. Is talán. Mindegyik pestiek? Igen. Hát igen, környék, Csepeli például. Na, én ott laktam a Pöltenberg utcában. Csepel a legjobb hely. És a, ott a főtéren abban milyen Rákóczi vagy milyen iskola volt. Igen, másodikra. Abba jártam. Igen, igen. Na. Hatodikas a legendák mind csepeliek áldon. Köszönjük szépen. Jaj, de rend. Lime is van. Ez fantasztikus. Jó napot kívánok. Nyilatkozna nekünk? Miről? Hát közéletről kérdezgetjük az embereket. Mennyire követik a közéletet? Hát nem sokat. Nem nagyon jó a helyzet. Nem? Én a Bibliába bízom, mert abban megvan írva, hogy a jövőnk jobb lesz. Igen? És akkor mondjuk, de szavazni, ezt csak el kell menni, nem? Nem, mi szavaztunk arra, hogy ez a kormányzat fogja megvalósítani az egész lakott földön a békét, a nyugalomat, a boldogságot. A Dániel 2.44, és ez a kormányzat el fogja pusztítani az összes kormányzatot, és ez örökre megmarad. Előbízom. És ez hogy is az mindegy, hogy akkor nem... De nép azért szavaz valakire, hogy az mindegy, hogy ki van hatalmon? Mindegy, mert ez viszonylagos hatalom, mert az a hatalom mindenképpen el fog jönni, amiért imádkozik talán ön is, hogy jön el Isten országa. Mikor lesz ez? Hát azt nem tudjuk, mert ha tudnánk, akkor sokan csatlakoznának olyanok is, akik nem igazán hisznek ebbe. Úgyhogy én ebbe bízom. És kívánom, hogy olvasson is a Bibliát, jó? Köszönöm szépen. Viszontlátás. Ez csak rámutat arra, hogy van, aki egész máson, honnan fogja meg az életet, nem? Igen, teljesen más vibe-okban van. Nem azon a fizikai síkon próbálja értelmezni így a körülöttünk lévő dolgokat, hanem hát, neki van igaz. Egy másik, egy asztrális úton fogja meg. És valahol irillem is. Én is keresem a spiritualitást, bazd meg, de... Engem sem talál meg sajnos. Én nagyon örülnék amúgy. Nem csodálja, azért az ember keresi a válaszokat mindenféle irányba, és egy csomóan ebben találják. Ez egyszerű, nem? Tudom, apám. Sokkal hamarabb megtalálta ezt a választ. Ezt majd egyszer elmerülünk ezekben a kérdésekben, hogyha megnyílsz. De lehet, hogy jól elnyomod magadba, mert jól olyan viccelődsz rajta, aztán... Egyébként igen. Lehet, hogy belül így felőről, nem? De a viccelődés része az már nem a túlléptem rajta, és már viccként tudom felfogni. Hát nem mindig szerintem. Vagy lehet, hogy még csak a viccelődéssel próbálom palástolni ezt, amivel még szembe kell nézzek egyszer. Bazd meg, melyikben vagyok? All over here, let's get some rest. A big day ahead of us, your seeds were cracked depth. My child, don't make a sound. It's time to sleep now. I give it all to you. I give it all to you. I give it all to you. I give it all to you.